pomoc. Allegro Protect zapewnia Ci bezpłatne wsparcie przez 2 lata po zakupie. Realizuj swoje pomysły i kupuj bez obaw na Allegro. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 dzień listopada i godzina 7. To czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ameryka i świat czekają na wyniki wyborów prezydenckich za oceanem. Prowadzi Donald Trump. Przedłużony areszt dla twórcy marki Red is Bad, Pawła S. Polska zadowolona z uszczelnienia unijnych VAT-owskich przepisów. 246 głosów elektorskich dla Donalda Trumpa, 182 dla Kamali Harris. Tak w tej chwili wygląda podział głosów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Z najnowszych prognoz wynika, że kandydat Republikanów wygrywa w Georgii i Karolinie Północnej. To jedna z tak zwanych stanów wahających się. Co to oznacza? To pytanie do naszego amerykańskiego korespondenta Marka Wałkuskiego, który jest w Waszyngtonie w sztabie Kamali Harris. To oznacza, że droga do prezydentury dla Kamali Harris bardzo się wydłużyła i zawężyła. W tej chwili jedyną szansą, żeby została prezydentem Stanów Zjednoczonych, to jest wygranie pasa rdzy, czyli Pensylwania, Michigan i Wisconsin. Wiemy już, że Kamala Harris nie wystąpi tutaj w sztabie na Howard University, gdzie jeszcze kilka godzin temu przybyło kilkanaście tysięcy jej zwolenników. Dosłownie kilkanaście minut temu ogłoszono, że nie będzie występować. W związku z tym wszyscy, którzy tutaj się zgromadzili, opuścili to miejsce. Ja rozmawiałem z wieloma z nich, niektórzy nie mają już nadziei, ale wielu mówiło, że głosy nie zostały jeszcze policzone, że cały czas mają nadzieję na to, że w tych trzech stanach sytuacja się odwróci. Marek Wałkuski, dziękujemy za relację. Lada moment rozpocznie się wystąpienie Donalda Trumpa na Florydzie. A zdaniem ekspertów powrót republikanina do Białego Domu nie jest jeszcze do końca pewny. Pierwszy wahający się stan, w którym główne amerykańskie media przyznały zwycięstwo Donaldowi Trumpowi, to Karolina Północna. Ale kluczem dla Kamali Harris miało być obronienie Pensylwanii, Michigan i Wisconsin. Tam na razie nieznacznie prowadzi kandydat republikanów. Cały czas pozostaje w grze tak zwany niebieski mur, blue wall, czyli stany Wisconsin, Michigan i Pensylwania. Podkreślał w Polskim Radiu 24 dr Seweryn Dmowski z Uniwersytetu Warszawskiego. A o decydującym głosie wyborców z tak zwanego pasa rdzy mówił w radiowej jedynce Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Wyborcy mają duży sentyment do polityki gospodarczej i stanu gospodarki za prezydentury Trumpa. Wierzą, że powrót Donalda Trumpa do władzy będzie oznaczał ich poprawę sytuacji materialnej. A do zwycięstwa w wyborach prezydenckich potrzeba co najmniej 270 głosów elektorskich. Karol Darmoros, Polskie Radio. Lekarze, którzy przyjmują prywatnie, będą mogli wystawiać recepty na bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz seniorów powyżej 65 lat. Rząd przyjął przepisy w tej sprawie. Chodzi o wszystkich lekarzy niezależnie od tego, czy mają kontrakt z NFZ-em, wyjaśnia rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb. Dzięki tym nowym przepisom więcej osób będzie mogło wystawiać recepty na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów, bo nie będą to tylko ci lekarze, którzy mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również wszyscy lekarze, również ci, którzy prowadzą prywatne praktyki, pielęgniarki, a w przypadku szczepień również farmaceuci. Teraz tylko niektórzy lekarze oraz pielęgniarki mogą wypisywać recepty na bezpłatne leki. Twórca firmy odzieżowej Red is Bad, Paweł S., podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, będzie czekał na proces w areszcie. Sąd w Katowicach przychylił się do wniosku prokuratury. Sąd, uzasadniając decyzję, wskazał m.in. na możliwość mataczenia podejrzanego. Zwrócił uwagę też na wysoką szkodliwość społeczną zarzucanych mu czynów i karygodność, mówił prokurator Karol Zok ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się zarzucanych mu czynów, jak i przesłanka szczególna. W postaci obawy matactwa, w tym związku z rozwojowym charakterem sprawy, obawa ucieczki, w tym związku z grożącą podejrzaną surową karą. Oczywiście z decyzją nie zgadzamy się i będzie ona przez nas zażalona. Złożymy zażalenie do Sądu Okręgowego w Katowicach. Mówił obrońca Pawła S., mecenas Adam Klepczyński. W niniejszej sprawie nie ma dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez pana Pawła czynów zabronionych, brak obawy matactwa i brak obawy ucieczki. Obrona może w ciągu 7 dni złożyć zażalenie na postanowienie sądu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Unijne kraje zgodniły przepisy VAT-owskie, które mają lepiej chronić przed oszustwami podatkowymi. Polska zadowolona. Porozumienie ogłosił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. This is important. To bardzo ważne dla zapewnienia równych warunków dla platform internetowych i normalnych firm. Retailers. Chodzi o to, żeby platformy typu Booking czy Bolt były na równi opodatkowane jak normalne hotele czy taksi. Platformy cyfrowe nie powinny mieć uprzywilejowanej pozycji na rynku względem innych firm, które są zobowiązane do płacenia podatku VAT, komentował kilka miesięcy temu w Brukseli minister finansów Andrzej Domański i apelował o szybkie porozumienie w tej sprawie. Podkreślał, że pakiet zwiększy wpływy do budżetu poprzez uszczelnienie systemu VAT. Nowe regulacje mają złagodzić także administracyjne i biurokratyczne wymogi dla małych firm. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Notte da Vecchio Milan, pisze La Gazzetta dello Sport, a tłumaczy Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Noc starego Milanu. Chodzi tutaj o to, że powrócił ten klasyk Real Madrid, Milan. No i jak ze starych dobrych lat, a Milan wygrał w Madrycie 4 do 0, bo jeszcze tutaj mam trochę zamieszanie z wynikiem Manchesteru City, ale zaraz o tym powiem. Faktycznie Milan w Madrycie wygrał 4 do 0. O meczu na stadionie Bernabeu i włoskich komentarzach mówi z Rzymu Piotr Kowalczuk. Wszystko rozpoczęło się dla Milanu znakomicie. W 12 minucie po rzucie rożnym trafił Ciao. Niebawem po dyskusyjnym karnym wyrównał Vinicius. I od tej chwili Milan przejął kontrolę nad wydarzeniami na boisku. W 40 minucie Morata dobił strzał Leao. W 73 Reinders pogrążył Real po bilardowym zagraniu z Leao w polu karnym. Trener Fonseca po meczu wyjaśnił, co jego zdaniem było podstawą wspaniałej wiktorii. Wygraliśmy, bo piłkarze zagrali z odwagą, nie przestraszyli się. Zagrali tak, jak się umówiliśmy. Starali się panować nad meczem. Myślę, że całkowicie zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Pokazaliśmy futbol znakomitej jakości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A dokładnie Milan wygrał z Realem Madryt 3-1, ale miałem wrażenie, jakby to było 4-0, bo tak naprawdę Milan zagrał perfekcyjny mecz. Natomiast niespodzianka w Lizbonie, bo Sporting wygrał z Manchesterem City, uwaga, 4-1. I tutaj pomyłki nie ma. W innych meczach Juventus zremisował z Lille 1-1, a w spotkaniu, gdzie zagrało dwóch polskich bramkarzy w Bolonii, Łukasz Skorupski, a w Monako Radosław Majecki. Bolonia przegrała 0-1. Celtic Glasgow pokonał RB Lipsk 3-1. Zwycięstwo odniosła Borussia Dortmund nad Szturmem Graz 1-0. PSV Eindhoven wysoko wygrało z Gironą 4-0, a Dinamo Zagrzeb pokonało w Bratysławie miejscowego Slovana 4-1. Coco Gauff, jest już pewna awansu do półfinału. Iga Świątek musi jeszcze poczekać. Polka przegrała z Amerykanką 3-6-4-6 w swoim drugim meczu w grupie pomarańczowej podczas kończącego tenisowy sezon turnieju WTA Finals w Riyadzie. Spotkanie trwało godzinę i 49 minut. Teraz w meczu decydującym o awansie do półfinału Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Peguną. Ten mecz w czwartek. Nie wiedzie się. Koszykarzom Trefla Sopot w fazie grupowej Eurocupu ponieśli już 7. porażkę. Tym razem przegrali z tureckim Beşiktaş'em 79-100. W Lidze Mistrzów nie poradzili sobie z kolei zespół Kinga Szczecin, który przegrał na wyjeździe z belgijskim Filou Ostende 55-67. Dla Kinga to już 4. przegrana w fazie grupowej tych rozgrywek. Ponownie o sporcie za godzinę. Teraz o pogodzie. Zimny poranek mamy we wschodniej połowie kraju. Tu temperatury minusowe. Nieco cieplej jest o 7 na zachodzie, a szczególnie na Pomorzu Zachodnim, tam nawet 5-6 stopni Celsjusza. Po południu termometry pokażą od 3 stopni na północy do maksymalnie 11 w centrum oraz na południu. Trzeba dziś uważać na mgły, szczególnie po zmroku, a więc tak po godzinie 16. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład pralka Haier. Tylko 46 cm głębokości. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2397. Teraz za 2199 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska audycję realizuje, Stanisław Perzyna odbiera od Państwa telefony, Marcin Walter program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski w takim składzie oraz z The Blue Radleys. Mówimy dziś Państwu dzień dobry. Minut po godzinie siódmej. Przyglądamy się wynikom wyborów w Stanach Zjednoczonych. New York Times daje w tym momencie, jeszcze w trakcie liczenia głosów, ponad 95% szans na to, że Donald Trump zostanie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych i powróci do Białego Domu. Państwo te cząstkowe wyniki komentują. 2 2 i 7 3. Wydaje mi się, że dla Polski, dla krajów bałtyckich, Ukrainy zbliża się dosyć ciężki czas. Chciałbym się mylić oczywiście, ale chciałbym też powiedzieć, że był taki polityk Charles de Gaulle, który chciał zbudować sojusz oparty tylko na krajach europejskich. I myślę, że on miał rację i że szkoda, że do takiej sytuacji nie doszło. Bardzo dziękujemy za ten głos. Wcześniej pojawił się komentarz jednej z naszych słuchaczek, która powiedziała, że powrót Donalda Trumpa do Białego Domu oznacza powrót normalności, także w Polsce. No i mamy też odpowiedź na ten telefon. Na czym ta normalność ma polegać? Czy ta normalność ma polegać na tym, że wracamy do stanu 1989 roku, jak pan Trump szybko zakończy wojnę w Ukrainie przez sprzedanie panu Putinowi i pan Putin, rozochocony tym faktem, weźmie sobie pozostałe republiki radzieckie, a następnie będzie dążył do tego, żeby przywrócić układ warszawski. 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa komentarze, choć wiem, emocje rosną. Zapraszamy do Trójki. A z drugiej strony prawdopodobnie powoli opadają wśród zwolenników Kamali Harris w Waszyngtonie, tam gdzie się zebrali dziś na wieczór wyborczy zwolennicy właśnie kandydatki demokratów jest Marek Wałkuski. Dzień dobry Marku, raz jeszcze. Witam serdecznie. I czy już cisza i spokój zapanowały tam w Waszyngtonie? Powoli, dlatego że ponad pół godziny temu ogłoszono, że Kamala Harris nie wystąpi tutaj w Howard University, czyli na uczelni, do której kiedyś chodziła i gdzie zgromadziło się kilkanaście tysięcy, co najmniej kilkanaście tysięcy jej zwolenników. Oni już opuścili uniwersytet, wracają w tej chwili do domów. Ja przyglądałem się im przechodzącym pod taką wielką amerykańską flagą, więc niektórzy mieli, ale pozostali, z którymi rozmawiałem, że nie wszystkie głosy zostały policzone. Niektórzy przypominali sytuację sprzed 4 lat, chociaż ją trudno porównywać do tego, co dzieje się obecnie, czy jak te wybory były zorganizowane, no ale cały czas tam gdzieś tam w ich sercach iskrzy się resztka nadziei. Kamala Harris, jak mówiłem, nie pojawiła się i nie pojawi się, to znaczy, że dzisiaj nie ogłosi, czy nie przyzna, że przegrywa te wybory. Myślę, że także czeka na to, żeby się sytuacja wyjaśniła. Natomiast to tutaj rzeczywiście robi się pusto. Część dziennikarzy już opuściła Howard University, także tutaj się przestaje już cokolwiek dziać. Na początku jeszcze oglądano relacje telewizji CNN ze spływającymi wynikami. Potem już była tylko muzyka, no a teraz już jest głównie cisza. Pewnie także dlatego, że kolejne wyniki spływające, napływające z kolejnych stanów sugerują to zwycięstwo Donalda Trumpa. No chociażby stan wahający się, jeden z tych najważniejszych, o których mówiliśmy także w ostatnich tygodniach, to Pensylwania i tam po przeliczeniu 93% głosów Donald Trump ma ponad 51%, Kamala Harris 48%, niecałe. Tak podaje Edison Research. A więc no zdecydowanie tutaj już... Może nie zdecydowanie, ale chyba już się nic nie zmieni w tej Pensylwanii. A mówiliśmy o niej jako o tym papierku lakmusowym tych wyborów, że będzie decydująca. Dla Kamali Harris jedyna droga w tej chwili do prezydentury to jest zwycięstwo w Pensylwanii, Michigan i Wisconsin. Nie mamy jeszcze głosów w pełni sytuacji z Arizony, dlatego że tam podliczono 50% głosów. Tam przewaga jest minimalna Donalda Trumpa. Ale nawet gdyby udało się Harris wygrać Arizonę, no to w tej chwili, jak popatrzymy na Wisconsin, Michigan i Pensylwanię, to nawet nie tyle, że Trump ma tę przewagę, tak jak w Pensylwanii 3%, no bo jeszcze mamy cały czas 7% głosów niepoliczonych, więc jeśli to są głosy z rejonów demokratycznych, z tych dużych miast, gdzie mieszkają zwolennicy Kamali Harris, no to teoretycznie zwycięstwo jej jest możliwe. Tym bardziej w Wisconsin czy Michigan, gdzie podliczono jeszcze w Michigan na przykład 66% głosów, w Wisconsin 87%, więc matematycznie jest to oczywiście możliwe. Problem polega na tym, że dla Harris, że wraz z liczeniem tych głosów, wraz ze spływającymi kolejnymi wynikami, ta przewaga się w zasadzie nie zmniejsza. No i to wahadło takie słynne na stronie New York Timesa przechyla się coraz bardziej w stronę byłego prezydenta Donalda Trumpa. Ty, Marku, obserwujesz amerykańskie wybory prezydenckie nie pierwszy raz oczywiście i prosiłbym ciebie o komentarz do tego, czy odniesienie do tych słów naszych, także medialnych w Polsce o tym, że to będą bardzo wyrównane wybory, prawdopodobnie jedne z najbardziej wyrównanych na pewno w ostatnich latach. No i czy to się rzeczywiście potwierdza, gdy spoglądasz na te liczby, które pojawiają się teraz chociażby w amerykańskich mediach? No, ja nie mówiłem nigdy, że to będą wyrównane wybory. Tak rzeczywiście taka opinia się utarła. To, co mówiliśmy, to, że sondaże są bardzo wyrównane, że idą w sondażach łeb w łeb. Natomiast bardzo często jest tak, że w ostatniej fazie to się przechyla w jedną czy w drugą stronę. No i ja szczerze mówiąc się spodziewałem tego, że tylko nie wiedziałem w którą. Czy w stronę Kamali Harris, czy w stronę Joe Biden, czy w stronę Donalda Trumpa się to przechyli, no ale wyraźnie, jeżeli popatrzymy w tej chwili na taką mapę przesunięcia sympatii politycznych w różnych stanach, to mamy bardzo wyraźny ruch w stronę Partii Republikańskiej. Te strzałeczki, które graficznie się przedstawia, że przy każdym stanie jest taka strzałeczka niebieska, to jest w stronę demokratów, czerwona to jest w stronę republikanów, no to większość, zdecydowana większość jest w stronę Partii Republikańskiej, a w niektórych przypadkach to przesunięcie wynosi nawet ponad 10%, także mamy do czynienia z nieprzewidzianym przez sondaże, ale wyraźnym w rzeczywistości, wyraźnym ruchem. I to nie tak, jak się niektórzy spodziewali, tak jak demokraci mieli nadzieję, jak analizowali sondaż Selzer z Iowa, który pokazał, że Kamala Harris jest na prowadzeniu, więc wielu spodziewało się, czy liczyło na to, że te sondaże nie oddają w 100% poparcia dla Kamali Harris. Okazało się, że sytuacja była odwrotna. To, że w tych ostatnich dwóch tygodniach wszyscy uważali, że Donald Trump popełnia błędy, że tak naprawdę naraża się wyborcom, okazało się wręcz przeciwnie, jego siłą, dlatego że dużym blokiem wyborców to są byli młodzi Amerykanie, zarówno Afroamerykanie, jak i Latynosi, którym ta retoryka Trumpa, te bardzo ostre wypowiedzi, kontrowersyjne wypowiedzi najwyraźniej nie przeszkadzały. Na razie Donald Trump na prowadzeniu, o czym mówił prosto z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Bardzo dziękuję, Marku, za tę relację. Dziękuję bardzo. Charlie, you made me feel like I could be someone. You made me feel like I could. You made me feel like I could. You made me. Someone.

reklamy. Za minutę będzie 7:30. O sytuacji na drogach w Radio Nawigatorze Trójki Anna Hardy, dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy od autostrady A4, bo tutaj spore utrudnienia pomiędzy węzłem Zgorzelec a przejściem granicznym w Jędrzechowicach. Na pierwszym kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Jędrzechowic. Autostrada A4 korkuje się też w Małopolsce między węzłami Kraków Południe i Skawina w stronę Katowic, a także w okolicach miejscowości Mędłów, to w stronę Wrocławia stoją kierowcy. Mamy też poważne utrudnienia na drodze numer 11 po śmiertelnym wypadku, to odcinek Kluczbork-Lubliniec w miejscowości Bąków. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu. Można objechać ten wypadek drogami lokalnymi przez miejscowości Chocianowice i Ciarkę. Na drodze 73 Kielce-Busko-Zdrój też trzeba uważać. W Piotrkowicach na 33 kilometrze stoi zepsuta ciężarówka, która częściowo blokuje jezdnię. Ruch odbywa się tutaj naprzemiennie. I jeszcze przejeżdżamy do Warszawy, bo droga 631, czyli wjazd do Warszawy od strony Marek Zielonki, jest zakorkowany tutaj od trasy S8, aż zaczyna się ten korek. No i S8 też od Brudna do Marymontu stoi, a także S2 w stronę Teraspola w okolicach Konotopy. Dziękujemy za te informacje. Ich aktualizacja za niecałą godzinę, a teraz najważniejsze wieści przede wszystkim zza oceanu. Krzysztof Zyblewski. Donald Trump wygrywa w stanie Georgia i zdobywa 16 głosów elektorskich. Wynika z prognoz, które podają amerykańskie media. To jeden z tak zwanych wahających się stanów, które zdecydują o wyniku wyborów prezydenckich za oceanem. W kolejnym z tych stanów, Karolinie Północnej, także wygrywa Trump. Z najnowszych prognoz wynika, że kandydat republikanów może liczyć na 246 głosów elektorskich, a Kamala Harris na 187. Do wygranej potrzeba 270 głosów. Według ostatnich informacji demokraci tracą kontrolę nad Senatem. Republikanie otrzymają co najmniej 51 mandatów w 100-osobowej Izbie Wyższej Kongresu. Informują o tym Fox News i NBC News. Lada moment powinno rozpocząć się wystąpienie Donalda Trumpa w Centrum Kongresowym w West Palm Beach, niedaleko jego rezydencji na Florydzie. Sztab kandydatki demokratów poinformował, że Kamala Harris dziś nie wystąpi. MON w najbliższym czasie opublikuje pełen wykaz polskiej pomocy dla Ukrainy. Zapowiedział to szef MSZ-u Radosław Sikorski. Raport będzie dotyczyć pomocy wojskowej, gospodarczej, finansowej, a także pomocy humanitarnej dla ukraińskich uchodźców. Jak powiedział w Polsat News, minister spraw zagranicznych, z informacji, które będą przedstawione, wynika, że w proporcji do PKB Polska udzieliła największej pomocy Ukrainie spośród wszystkich krajów sojuszniczych. Około 650 milionów złotych potrzeba na odbudowę infrastruktury drogowej i mostów po powodzi na Dolnym Śląsku. Urząd Marszałkowski informuje, że naprawić i odbudować trzeba 60 odcinków dróg, 10 mostów i proces ten potrwa kilka lat. Obecnie cały czas na bieżąco udrażniane są drogi, z których wiele po powodzi było całkowicie nieprzejezdnych. Pełny serwis Trójki o 8:00. Czyli za 28 minut. Sponsorem audycji jest Orlen. Sylwia Zadrożna i informacje ekonomiczne. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W reakcji na niepełne jeszcze wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych dolar zyskuje na wartości. U nas kosztuje obecnie już 4,08 zł, co oznacza, że nasza waluta straciła względem amerykańskiej blisko 2,5%. Dolar w górę, a ceny ropy naftowej w dół, bo jak podkreślają ekonomiści, wygrana Donalda Trumpa mogłaby oznaczać ryzyko większych sankcji wobec Iranu. W komentarzach podkreślają jednak, że inwestorzy mogą czekać nawet do końca tygodnia, aby mieć pewność co do wyników wyborów. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych w Polsce, a to od nich zależy m.in. oprocentowanie kredytów w złotych. Jak mówi ekonomista Banku Pekao S.A. Piotr Bartkiewicz, Rada nie zmieni dziś wysokości stóp, bo nie można ich obniżać w sytuacji, kiedy ceny rosną coraz szybciej. RPP czeka na to, jak mocno wzrośnie inflacja na przełomie 2024 i 2025 i no, jakie będą perspektywy jej spadku, kiedy już ten trzeci już w ostatnich latach szczyt inflacji zostanie ustanowiony. Do obniżki stóp procentowych może dojść w pierwszym, a najpóźniej w drugim kwartale przyszłego roku. Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 5,75%. O 100% wzrosną świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie. Decyzję w tej sprawie podjął rząd. A tymczasem w ciągu zaledwie ostatniego roku długi alimentacyjne odnotowane w rejestrze dłużników BIK Info Monitor wzrosły o blisko 1 300 000 000 zł i na koniec września przekroczyły zawrotne 16 miliardów złotych, mówi Diana Borowiecka z Info Monitora. Już blisko 292 tysiące rodziców ma zaległości alimentacyjne wobec swoich dzieci. Ta liczba to w rzeczywistości setki tysięcy dzieci, których poziom życia jest niższy, bo nie otrzymują należnych im pieniędzy. Z tego między innymi powodu ponad 1/3 rodziców opiekujących się dziećmi, na które nie otrzymują zasądzonych alimentów, przyznała w badaniu, że żyje skromnie i na co dzień oszczędnie gospodaruje pieniędzmi, by wystarczyło na cały miesiąc. Średnie zadłużenie jednego niepłacącego rodzica przekracza 55 tysięcy złotych. Najwyższe jest w województwie mazowieckim. Na drugim miejscu w tym niechlubnym rankingu są niepłacący z Małopolski, a na trzecim mieszkańcy Pomorza. Najmniej zalegają rodzice z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Jeszcze przez kilka dni, do 15 listopada, rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli straty w wyniku wiosennych przymrozków, gradu i nawałnic, mogą składać wnioski o pomoc. Wsparcie wynosi od 1000 do 3000 zł do hektara i zależy od wielkości szkód. Wnioski mogą składać także rolnicy poszkodowani przez wrześniową powódź. Tu wsparcie wynosi 4-5 tysięcy zł do hektara. No i jeszcze kursy walut. Dolar, tak jak wspominałam na początku, 4 zł i prawie 8 groszy. Euro 4,37. Frank szwajcarski 4,66. A funt brytyjski 5 zł i 23 grosze. Sponsorem audycji był Orlen. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na północy do 11 w centrum oraz na południu. Poranek jest mroźny we wschodniej połowie kraju, nie jest mroźny na Pomorzu Zachodnim, tam około 5-6 stopni. Niemal wszędzie w Polsce obowiązuje alert IMGW ostrzegający przed gęstą mgłą i co ważne, te gęste mgły będą się dawać we znaki także po zmroku, a więc po godzinie 16. Zwolennicy Donalda Trumpa czekają w West Palm Beach na przemówienie byłego, no i wiele wskazuje na to, że też kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Komentarz Trumpa lada momenta już teraz, 24 minuty przed 8, kolejny komentarz od państwa. 2 2 7 3. Fajnie byłoby, gdyby ci, którzy tak cieszą się z tego powrotu do normalności, powiedzieli, na czym ta normalność ma polegać. Bo ja nie mam poczucia, że żyję w świecie nienormalnym. Natomiast mam spore obawy związane z tym, że do władzy zdaje się, że ma duże szanse dojść człowiek, który no bardzo przypomina takie osoby o bardzo specyficznej psychice i to naprawdę niczego dobrego nie wróży. Historia zna już takie przypadki i chyba powinniśmy się z tej historii uczyć. Nie ma się chyba z czego cieszyć, że to akurat Donald Trump. Tak, lada moment, ale każe na siebie czekać Donald Trump swoim zwolennikom na Florydzie. Tam czekają na jego przemówienie. Prawdopodobnie zwycięskie, bo Donald Trump zdecydowanie prowadzi w wynikach wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, a jego zwolennicy, gdy tylko oko kamery na nich spojrzy, podrzucają w górę kapelusze czy czerwone czapki z napisem Make America Great Again. Ale teraz u nas w audycji porannej inny ważny temat, bo trwa 11. odsłona kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Ta kampania co roku jest przeprowadzana od 1 do 19 listopada. Hasło tegorocznej odsłony brzmi: Ej, to nie jest żart, to jest przemoc. I zwraca uwagę na fakt, że niektóre dowcipy, wpisy czy zdjęcia, filmiki wrzucane do sieci mogą ranić i prowadzić do poważnych konsekwencji. W kampanię włączyli się m.in. podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach. Stworzyli społeczny spot, wykorzystali w nim prawdziwe historie właśnie podopiecznych tego ośrodka, ale także swoje talenty, m.in. raperskie zdolności Darka Misztala. Daleczek RTZ ci przewinie dobre rady, nie czerwone dywany, kiedy wjeżdża do membrany, swoje mam na głowie i te myśli nie do pary, jak odwrócone karty, czasem brakuje wiary. Ten fragment będzie początkiem tej kampanii. Siemano RTZ, ci przewinie dobre rady, nie czerwone dywany, kiedy wjeżdża do membrany, swoje mam na głowie i te myśli nie do pary, jak odwrócone karty, czasem brakuje wiary. Żeby brat mnie zabrał ze sobą na dwór, miałem warunek, pić z nim alkohol. Tak pobiłem kupa, że połamałem mu ręce i nogi. Katarzyna Demska, wychowawca Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Wszystko jest robione od A do Z przez naszych wychowanków. To jest ważna kwestia, że my im nic nie narzucamy, nic nie podpowiadamy. To jest wszystko ich oddolna inicjatywa, ich pomysły na wypowiedzi, na teksty, piosenek. Generalnie jest to młodzież, która podlega procesowi resocjalizacji, czyli wtórnej socjalizacji, uspołecznianiu. Natomiast warto podkreślić, że coraz częściej nie jest to młodzież zepsuta do szpiku kości po prostu, bo tak chce, tylko ze względu na czynniki zewnętrzne i na to, w jakich okolicznościach trafiło jej po prostu żyć i przebywać. Między innymi ze względu na przemoc. Bardzo często ze względu na przemoc domową. Często, co jest najdziwniejsze i najstraszniejsze w tym wszystkim, jest to, że chłopcy sobie nie zdają z tego sprawy do momentu, kiedy się z nimi nie rozmawia, że to, że mama nie da mu na bułkę na drugie śniadanie, a kupi sobie piwo, to też jest forma przemocy. Dla nich to jest po prostu rzecz zastana od urodzenia i to jest ich oczywiste środowisko, w jakim funkcjonują, nie wiedząc, że tak naprawdę stosują rodzice wobec nich przemoc. Moja historia jest taka, że pobiłem kolegę, który wylądował w szpitalu. No i bardzo tego żałuję. Przestrzegam tego już. Próbuję się do tego w ogóle nie stosować, tej przemocy. Unikam jej jak się da. No i dla innych ludzi też, żeby nie robili tego, bo potem się cierpi za to, na przykład jak teraz właśnie w ośrodku jestem. Tam słyszałem dużo na przykład, no, jak inni rodzice tam bili swoje dzieci na przykład, bo coś im nie pasowało, poniżali ich, czy wystawiali jakieś kary, bo na przykład przynieśli złomocane ze szkoły, tak? Teraz mówicie o tym, przestrzegacie, żeby tej przemocy było jak najmniej. No tak, dokładnie, nie? No staramy się jakoś to pokazać innym, że no przemoc to nie jest rozwiązanie, że da się wszystko wyjaśnić słownie też. No ja tu miałem różne przeprawy, nie? Przez życie tam z mamą miałem nie za ciekawie. Było też tak, że mama wolała sobie kupić alkohol zamiast coś do jedzenia. I ja chodziłem, kradłem wtedy. I kradłem dla siebie i dla mamy, żeby mama zjadła, mimo tego, że mama jak miała pieniądze, to wolała sobie kupić alkohol. No było gdzieś tam parę tych takich sytuacji, takich niefajnych, nie? Wiele osób nie wie, że to także jest przemoc. Tak, to też jest przemoc. Pomoże to rówieśnikom? No myślę, że tak. Zobaczył, że każdy gdzieś tam swoje przeżył i wezmą z tego przykład, że mimo wszystko da radę żyć, da radę pójść do przodu i gdzieś tam wyjść z tego bagna, nie? Tak to odbieram po prostu. Na szmatę w szkole starzy nie odzywali się do mnie przez tydzień. Ojciec połamał mi żebra, żeby nauczyć mnie bycia mężczyzną. Życie to nie teledysk, a przemoc to nie żart. Z podopiecznymi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach rozmawiał Łukasz Grabczak z Polskiego Radia Lublin, a ja przypominam i podkreślam, że osoby znajdujące się w kryzysie emocjonalnym lub doznające przemocy w rodzinie mogą kontaktować się ze specjalistami pod bezpłatnym numerem telefonu 116 123. 116 123. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me to live right, to go to bed before the daylight. But then you wake up for the sunlight. Kolejne policzone głosy, zwłaszcza w kluczowych stanach, przybliżają Donalda Trumpa do drugiej kadencji w Białym Domu, a państwo sprawę komentują. Dwie dwójki i siedem trójek. Przed chwileczką pani powiedziała i próbowała porównać pana Trumpa do jakichś niebezpiecznych osób. Pamiętajmy, że Elon Musk poparł Trumpa. Kennedy poparł Trumpa. Mimo, że był polityk demokratów. Bardzo dziękujemy za kolejne głosy. Przypominam, nasz numer telefonu to 2 2 7 3. Ja myślę, że to jest dobry prognostyk, że Donald Trump prawdopodobnie wygra te wybory. Wiesz, może być to korzystne dla Polski, ponieważ uważam, że dwa Donaldy się zawsze dogadają. No tak, można z przymrużeniem oka także sprawę skomentować, ale na pewno na poważnie będzie komentowana dziś w trójce o 8.13. Gościem Renaty Grochal będzie. Dzień dobry, Renato. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych. Nowa Lewica będzie na poważnie. Wiele wskazuje na to, że Donald Trump będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zapytam mojego gościa, co to znaczy dla wojny w Ukrainie, co to znaczy dla bezpieczeństwa w Europie. No i oczywiście nie mogę nie zadać pytania Mariusza Błaszczaka, czy jeśli Donald Trump wygra wybory, to Donald Tusk się poda do dymisji, bo do tego wzywa szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Te pytania po 8.13 już teraz zapraszamy, ale na razie mamy 10 minut do 8, więc czas na stały punkt porannego programu. Piosenka do wyjaśnienia. Yeah, yeah, yes. Maps. Kolejne pokolenie słuchaczy odkrywa dziś tę piosenkę za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wróćmy do historii utworu, którą brytyjski magazyn New Musical Express uznał swego czasu za najlepszą alternatywną piosenkę o miłości wszechczasów. Gdy na początku XXI wieku rynek muzyczny zalała fala hałaśliwych gitarowych zespołów, takich jak m.in. The Strokes czy The White Stripes, nowojorskie trio Yeah, Yeah, Yes wyróżniała charyzma liderki Karen O oraz zgiełkliwe, punkowe brzmienie. Paradoksalnie jednak ponadczasową sławę przyniosła im piosenka, można powiedzieć, nie w ich stylu, bo liryczna i balladowa. W warstwie tekstowej Maps jest rodzajem listu miłosnego napisanego przez Karen do jej ówczesnego chłopaka Angusa Andrew, wokalisty nowojorskiej grupy Liars, z którym miała się rozstać po tym, jak ten zdecydował się przyjąć ofertę pracy w innym miejscu. Słowo Maps nie pojawia się nigdzie w tekście utworu, stąd spekulacje fanów, że nie chodzi tu bynajmniej o mapy, a o akronim, prawdopodobnie od słów My Angus, Please Stay. Emocje związane z piosenką były u wokalistki tak silne, że podczas kręcenia teledysku z jej oczu popłynęły prawdziwe łzy. Historia dopisała do Maps przewrotne postscriptum. Oto już rok po wydaniu płyty utwór na warsztat wzięli producenci popowych hitów Max Martin i Dr. Luke podczas pracy nad singlem dla zwyciężczyni amerykańskiego idola Kelly Clarkson. Panowie nawet nie ukrywali, że to właśnie Maps było drogowskazem dla Since You've Been Gone popularnej wokalistki i że skopiowali całą strukturę muzyczną utworu Yeah, Yeah, Yes włącznie z jego tonacją. Karen O była daleka od zachwytu takim rodzajem naśladownictwa. W wywiadzie udzielonym kilka lat później porównała to uczucie do ugryzienia przez jadowitego szkodnika. Ciekawe, jak opisałaby młodych ludzi na całym świecie tańczących dziś memiczny Maps Dance przed kamerami swoich smartfonów. Piosenka do wyjaśnienia. Say.